99, taniej aż o 400 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef rządu pogratulował medalistom najlepszego dla sukcesu podczas Igrzysk Olimpijskich. W Koszalinie szczepienia przeciwko koronawirusowi przed kościołem, akcja będzie prowadzona także jutro. Polska Straż Pożarna pomaga już walczyć z pożarami w Turcji. Gratulacje wszystkim medalistom, reprezentantkom i reprezentantom w Tokio oraz ich sztabom szkoleniowym złożył wieczorem premier Mateusz Morawiecki. To był dla Polski najlepszy turniej od ponad 20 lat, napisał szef rządu na Twitterze. Polacy zdobyli w Tokio 14 medali, w tym 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. Nic tego początkowo nie zapowiadało, bo długo czekaliśmy na pierwszy medal i wydawało się, że to nie będzie dla Polski dobry turniej, napisał premier. I jak dodał, na tym właśnie polega piękno sportu, że uczy nas, żebyśmy się nigdy nie poddali, że zawsze walczy się do końca. Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim naszym reprezentantkom i reprezentantom w Tokio oraz ich sztabom szkoleniowym i jeszcze raz pogratulować medalistom, napisał premier, wymieniając wszystkich sportowców. Igrzyska rozpoczęły się 23 lipca, a zakończyły dzisiaj. Jednodawkowy preparat szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy Johnson & Johnson można było dzisiaj przyjąć m.in. przy parafii świętego Wojciecha w Koszalinie. Akcja odbędzie się również jutro i potrwa od 8.30 do 13. Szczepienie się to wyraz troski nie tylko o własne zdrowie, ale też o życie drugiego człowieka, mówił rzecznik koszalińskiej kurii Wojciech Parafianowicz. Kościół wspiera wszystkich tych, którzy robią wszystko, co mogą, żeby uporać się wreszcie z tym całym bałaganem pandemicznym, więc może warto wziąć to pod uwagę po prostu i pomyśleć, że dla niektórych to jest śmiertelna choroba i chociażby dlatego warto się zaszczepić. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 122 zakażenia koronawirusem. Straż pożarna i policja rozpoczęły działania gaśnicze w Turcji. Śmigłowiec policyjny Black Hawk z ratownikami wylądował rano w mieście Dalaman na południowym zachodzie kraju. Dowódca polskich strażaków w Turcji Grzegorz Borowiec mówił w TVP Info o bardzo trudnych warunkach, jakie panują na miejscu. Teren jest bardzo trudny. To są góry porośnięte gęstą roślinnością, bardzo wysuszone przez palące słońce. Temperatura w ciągu dnia to jest niezmiernie około 40 stopni i najbliższe prognozy pogody pokazują, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni też ta pogoda będzie utrzymywała się mniej więcej na tym samym poziomie, więc na pewno silny wiatr i temperatura nie sprzyjają temu, żeby ten pożar ugasić. Z kolei jutro do Grecji mają dotrzeć strażacy z Dolnego Śląska i Wielkopolski. O wsparcie w gaszeniu pożarów poprosił rząd w Atenach. W akcji weźmie udział ponad 140 strażaków. Irak przygotowuje ewakuację swoich obywateli z Białorusi. Chodzi o zabranie tych Irakijczyków, którym nie udało się nielegalnie przedostać z terytorium Białorusi do krajów Unii Europejskiej. Z Mińska Włodzimierz Pac. W ostatnich miesiącach obywatele Iraku masowo przedostawali się z Białorusi, głównie do sąsiedniej Litwy. Od początku roku na Litwę przybyło ponad 4000 nielegalnych migrantów. To 50 razy więcej niż w całym ubiegłym roku. Wilno zarzuciło białoruskim władzom wspieranie nielegalnej migracji. W sierpniu litewska Straż Graniczna zaczęła zawracać na Białoruś nielegalnych przybyszy. Do rozwiązania kryzysu migracyjnego podłączyli się również dyplomaci. Rozgłośnie Euroradio poinformowała, że w piątek z władzami Iraku rozmawiali szefowie dyplomacji Unii Europejskiej, Litwy i Łotwy. W wyniku tego Irak zawiesił loty samolotów na Białoruś. Na pojutrze jest przygotowywany samolot irackich linii lotniczych, który ma zabrać obywateli tego kraju z Białorusi do ojczyzny. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano na wschodzie możliwe zanikające burze, później w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Natomiast na północy i wschodzie okresami duże z przelotnym deszczem. Na termometrach przeważnie od 22 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji. PKN Orlen i Polregio. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 5,5 minuty po 23. When you listen to Polko. Use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know. But in the dark you can hear it all. Ciemna strona mocy, trzecia część naszego dzisiejszego spotkania. Agnieszka Łukasiewicz za konsolety, Aleksandra Kaczkowska za mikrofonu. Jesteśmy tu z Państwem do północy, ale po północy również trzeba z nami zostać. Nocny przegląd myśli Michała Kiermucia tuż po północy na trójkowej antenie. W trzeciej godzinie naszego spotkania przeniesiemy się w świat muzyczny Dark Side. No, jak ciemna strona mocy, to i ciemna strona mocy po ciemnej stronie mocy w takim razie. Do tej pory, oczywiście, jak Państwu zawsze o tym opowiadam, pamiętam ten ostatni koncert Dark Side, który odbył się w Nowym Jorku. Na zakończenie ich działalności Nicholas Jar i Dave Harrington stwierdzili, że no, zamykają projekt po pierwszym albumie, a teraz się nagle okazało, że powrócili. I to jak powrócili? Spiral. Nowy, rewelacyjny ich, absolutnie rewelacyjny ich album, wydany po wielu latach, bo Psychic był wydany w 2013 roku. I od Psychic zaczniemy tę podróż. Trails on a mountain. Jesteśmy w świecie Darkseid i w ich pierwszym albumie, jak do tej pory, jeszcze chwilę temu, jedynym albumie, jaki Darkseid wypuścił w 2013 roku, później w 2014 zagrali wtedy, na wtedy, jak mówię, ostatni swój koncert, który się odbył w Nowym Jorku, a teraz za moment, za chwileczkę, za 10 minut i 50 sekund, zaraz wtedy, kiedy skończy nam się Golden Arrow, sięgniemy po ich nowy album. Tak, i tu właśnie na albumie wchodziła nam Sidra, ale tu przerwiemy granie albumu pierwszego i jak do tej pory, prawie do tej pory jedynego, jeżeli chodzi o duo, które tworzy Darkside, czyli Nicolasa Jara i Dave'a Harringtona. Album wydany w 2013 roku. Wszyscy jakoś tak po pierwsze pokochaliśmy ten album, a później była taka informacja, no to oni już nagrali ten jeden. No to już dziękujemy. Na razie dziękujemy. Teraz Dave będzie się zajmował swoją robotą, Nicolas będzie nagrywał swoją muzykę. Oni teraz już jakby rezygnują, zawieszają działalność. A tak naprawdę na początku mówili, zawieszamy działalność Darkside, a później już powiedzieli, zamykamy Darkside, ostatni koncert, dziękujemy, fajnie było, stworzyliśmy coś razem i teraz już dalej jakby nie potrzebujemy. Na całe szczęście, po licząc 7, po 8 latach, jednak stwierdzili, że może by razem coś stworzyć i w związku z tym powstał drugi studyjny album, jeżeli chodzi o Darkside, i on nosi tytuł Spiral. Rewelacyjny, troszkę inny niż ten pierwszy, a tak naprawdę chyba na całe szczęście troszkę inny. Przypominam kontakty tutaj do Ciemnej Strony Mocy w Trójce, csm@polskieradio.pl i strona, i grupa na znanym portalu społecznościowym, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, grupa i strona przyczajona w eterze, i nasz trójkowy Facebook, i Instagram trójkowy, strasznie dużo tych adresów teraz do podawania. To co? Darkside i nowy album Spiral. Darkside i ich ostatni album Spiral, który został wydany 23 lipca. 9 kompozycji, o wiele szerszych bym powiedziała niż na ich pierwszym albumie. Darkside. Thank you.

I'm the Echo. To Dark Side z ich nowego albumu, wydanego 8 lat po pierwszym, z drugiego ich studyjnego albumu. On nosi tytuł Spiral. 9 utworów na nim się znajduje. Premiera była 23 lipca, czyli tak naprawdę chwilę temu. A proszę sobie wyobrazić, że z tych 9 utworów 6 już było tak naprawdę prawie gotowych w 2018 roku. Ale jeżeli tyle chłopaki potrzebowali, by ten album, można by powiedzieć, wprost dopieścić, żeby był tak wspaniały, jak jest, to naprawdę zupełnie mi to nie przeszkadza. Podejrzewam, że państwu też nie. To jest ten album, akurat Dark Side Spiral, to jest jeden z najbardziej oczekiwanych albumów tego roku. No zobaczymy, co nam ten rok jeszcze przyniesie. Jesteśmy dopiero przy 8 dniu sierpnia. Trochę miesięcy jeszcze mamy do końca tego roku. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz za konsolety również państwa pozdrawia. Nocy spokojnej, tygodnia pięknego, a żegnamy się Laura utworem 13, a potem jeszcze na koniec Billie Eilish nam zaśpiewa Goodbye. Thank you.